محمد علیشی خلق بطول دو قبلن نارا پورتش عبد رب العالمین دو فیصلی پہ انتظار بانے بہر یو کس ولادوی چونکہ داز مکا و اسمان دا قیامت سر اللہ بدل کی دا میدان محشر با یولی یا علاہ دز مکوی او نور اس پگمئی بنین رب العالمین پیو قدرتی نور سرا داز مکا برو خانہ کی او عمل نامی بکی خودشی چاہتا با مومنہ متوخی لاس کے ملاوشی کافر لپگس لاس کی مداچال چپگس لاس کے ملاوشی داغی حال پدی آیات مبارک کی ذکر کی وسیق اللہینا او روان بکریشی او بشڑلیشی ها کسان کفروج کافر دی الى جہنم زمرا جہنم تڑلے ڈلے دا زمرا آیات مبارکہ کی جمعات زمرتن او زمرتن جماعتن تغیلکت ظلمتن پشان او دا غرفتن پشان زمر الجماعات واحدتها زمرتن زمر پا آیات مبارکہ کی جمعہ او مفرد رازی زمرتن وسیق اللذین روان بکڑیشی حق کسان چھ کافر دی الہ جہنم جہنم تا زمرہ ڈلے ڈلے مختلف ڈلے بھئی زکا دا یہود وجودہ ڈلے دا نسوارہ وجودہ ڈلے دا نور و کافر وجودہ ڈلے حتی تردی اذا جاؤوہا شرابشی دی دی جہنم تا فتحت ابوابها نکلاو بکریشی دروازی دی دی جہنم جہنم پا منزلی دی جیل خانے دے لکا سور بنی اسرائیل کی تیرشی وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا نو دی جیل دروازہ بندی بنا بر ضرورت کلاوی گی نزکر دروازی بے مخینا بندی وی فتحت ابوابها دروازی بے کلا اکڑیشی رسو راروان دی سور حمزہ کی وی ویداد جہنم دروازی پدیبان وسوی مؤسودہ بندی کڑی شوی بوی فتحت ابوابها کلا اکڑیشی دروازی دی جہنم او دی جہنم وہ دروازی دی لکمخ کی در لتیرشی پسور الحجر کی اور اس تو آغایات راڑو دے جہنم وہ دروازی دی وقال لهم ابوئی دے جہنمیانو تا خزنتوها دا خزنتن جمد دا خازنن لکا سدنتن او سادنن ابوئی دے دیتا اغسو کی داری ملائک ددی جہنم دی کافر تبوئی علم یعتکم رسول منکم آیا نور آغلی تاسو تا رسولان انبیاء علیہم السلام منکم استاسو دی جنسننا لکتاسو بنی آدم و بشر یینو دی بشر و نتاسو تا انبیاء علیہم السلام نور آغلی یتلون علیکم آیات ربکم چلستل بدی پیغمبران پتاسو آیاتون درفستاسو ذکر انبیاء علیہم السلام پا زمواروں کے لئے زمواری دا آسمانی کتاب خودنا دا خپل امتیانو دا یتلون علیکم آیات ربکم چلستل بے پتاسو بانی آیاتون درفستاسو وینظرونکم او یرونی بیتاسو لقاء یومکم دا ملاقات دو رزستاسو نحاضا چی داگا دا بورتا ملائک وی سوک پیغمبرانو نی نور آگنی دا اللہ اسمانی کتابو ندر تچانو لستی دا دیو رزی نچائی رولی نوی چی گوری یو رز را روانا قالوا ندا کافر جهنميان بورته وي بلا ولنا مونږ ته پیغمبران راغلي مونږ ته د الله کتاب بیان کړو او مونږ یې تاسو دروغجن یې دروغ وای. قالوا ايدي بلا ولنا مونږ ته د الله پیغمبران راغلي ولكن حقت كلمه العذاب لیکن ثابت شوی وا آغا حکم و فیصلہ دا عذاب علی الکافرین پا کافرو بانے وی منگا زلی بدبختو انبیاء علیہ السلام را پوری دیر خواری کرے وا خصوک چی اللہ پازل کے بدبخت لکلے دا انبیاء علیہ السلام خواری و محنت آغت دا ہدایت لار نشکل آولے او دا کلمتو کلمت العذاب نمراسی بھی اللہ فیصلہ کرے لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. دیکھ رب العالمین دا غاول دلی ذکر فرمائلو چکل دی دا جهنم دروازو تا ورروان کریشی اورا اتکڑای بے ورط پلاسو کی جولی لکا قرآن شریف کی راغلی پلاسو کی بزنجرونی پخپو کی ببیڑی بی او یسحبون راخ کے بشی او یدعون الی نار جہنم دعا دیکی بور کولش وسیق الذین روان بکلش اغا کسان چی کافر دی جہنم تا ڈلے ڈلے او ڈلے ڈلے پا دی اعتبار ہوئے تو گورا پورس دا قیامت دا آمالو پا اعتبار با ڈلے وی قاتل با دا قاتلانو پا ڈلے کی غلب دا غلو پا ڈلے کی غلبہ د غلو په ډله کې وی يهود بده يهود سره پدې اعتبار داو فرمایل پدې اعتبار داو فرمایل چروان بکړې شي هغه کسان چې کافر دي جهنم ته ډلې ډلې تر دې چراب شي دی جهنم ته فتحت ابوابها نو کولاو بکړې شي دروازې داږي چې دی پکې وردن نشي او د دې راتلو نه مخکې هغه بندي وي وی کسائر ابواب السجون لکد جیلین دروازے بندی وی دی جیلین دروازے بندی وی او دا دی جہنم و دروازی دی سورہ الحجر کی در لتی وی اول تیمون تفصیلم ذکر کرو سورہ الحجر دارازی پا سوار لسن و پارکی داغی سلور سلو اختم آیات کی در لتی رشیو فرمائی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ مَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ وَإِنَّ جَهَنَّمَ بِشَكَ جَهَنَّمْ لَمَوْعِدُهُمْ خَامَخَا وَعَدَدْ دِيلَا أَجْمَعِينَ دَتُولُومٌ لہا دی جہنم دا پارا سبعت و ابواب و دروازی لہا سبعت و ابواب دی دا پارا و دروازی او دیکھ امام قرطبی دی و دروازو تفصیل ذکر کرے او دیم وی لی دی چی روایاتو کراغ لی دی وی فیہ بابن لمن صلى السيف على امتي پدیو دروازو کیو دروازه خاص دا غچا د پارا دا چې غز ما د امت په سیتور راغستی ایمان وال قتلې کلمی وال وجنی لها سبت ابواب د دې جهنم د پارو دروازه وي لکل باب د پار د هر یو دروازه منهم دجوینا جزء مقسوم یا وحی سبوی تقسیم کری شیب او پاغ خپل خپل دروازی چکم اللہ لکلی پاغ بڑی جہنم تورزی حتی اذا جاؤوها تردی چراب شدی دی جہنم تا فتحت ابوابها نکلاو بکریشی دویت دروازی دی جہنم وقال لهم خزنتها وبوئی دوی تا سو کی داریو زموار ملائک دی جہنم علم یاتکم رسولن آیا نور آغلی تاسو تا پیغمبران منکم ستاسو دنسبنو دجنسننا یتلون علیکم آیات ربکم چلستر باغوی پتاسو آیاتو ندر افستاسو ورد آیات در تدام خی چه دا هر نبی اولنی زمواری سے کتاب اللہ لستر نو یوامو تا قرآن نخی نصب ورد خی چه قرآن عوامو تا نخی ندیل بخیسا چرت بلستان و بستان بورت خی چه فارسی پا کس دے جی یتلون علیکم آیات ربکم ذکر لطیر شل اللہ سورہ بنی اسرائیل کی خپل حبیب توئی وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قرآن پاک دے لگ لگ محبی ورا لے گلے دے داد صد پارا ویچی دی خلق مانی پا دم دماؤ پارا مراملو لی یتلون علیکم آیات ربکم چلستل بے پتاسو آیاتون در افستاسو وینزرونکم او یرولی بے تاسو لقاء یومکم حازا دا ملاقات دور ازستا سنچ دادا تاسو لسوک راغلی نو ورا ملائکو تا پتہ دا دے توائی پختنا دا توبی خود رٹنی لکہ اسنے تخ بار بار پوئی کی او آغا بیا پا غلا کیونیویشی نتولی تالا غلا انجام معلوم نو تا یاد دا غلا نا چا خبر کرے نوی چی دا سزائی دا دا دا ملائکو پختنا دے توائی تحدیدن او توبی خن یو خو استخباری رکا چالا پتہ نی دادا سے خبر نہ دا دے توائی تپوس دے توبی خو درٹھنی او دا یوازی دے دے کن فرمائی اگری تاسو دے یو کم دیرش میں پارے اول مخصور ملک تبارک اللذی التم دغشان فرمائی لی آیات اتم اگوری اللہ دے جہنم دے سختی و دے تکلیفوں نو ذکر فرمائی تکادو نزدے وی دا جہنم تمیزو چوچوی من الغیز وی دا وجد غسینا جہنم با دور غسوی دا اللہ دشمنانو تا چی ان قریبا دا چی دا غسی دا وجن دا سی تس نسلارشی کلما القی فیها فوجن کلچ ورب غرزولشی پدی جہنم کی وڈالا سآلہم خزنتوها نو تپوس بو کی دا دوینا غسو کی دارے اواغز موار ملائک دا دی جہنم علم یاتکم نظیر تاسو لولی سو کی رور کون کے نور آغلے دنیا کی دا دی اور نچائے رولے نوی قالو ندی بوائی بلا اولینا قد جاءنا نذیرن مونگتر آغلے و یرور کون کے فکذبنا نمونگور تا دروغ نسبت کرنو وقلنا مونگور تا ایلو ما نزل اللہ من شئئن ندر آلے گلے اللہ اس شیب ان انتم نیتاسو الا فی دلال کبیر مگر یئی پا گمراہی لو یکی مونخ ورطدا سے جواب ورکڑو او بیا بدا ملائک قرآن دی وی وقالو وائی بدا جہنمیان حی افسوس ورمان لو کننا نسمعو کوئے مونگا چمگا قرآن ورے دلے وے اگر کننا نسمعو فیل ناقصی پا فیل مزاری در تداخل کو ورے اورز اورے دوں بانے کار نکی پمیاش کار نکی دا تر مرگ و جوند پورے دا لو کننا نسمعو دیتا وی چی جوندے نو قرآن باورے زکر دا قرآن اورے دل دی تعلیمات دا روح و دا زرد پارا غذا دا وقالو دی بوائی لو کننا نسمعو کچری مونگ قرآن اوری دے او دی تم غکی خودے او ناقلو یا پخپل فی مونگ پوئی دے دو خبری دی یا با پخپل اللہ علم درکڑے کتاب اللہ بگوری احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگوری نوک پخپل نپوئی دے نبلا بغکی نی دی بوئی کمون قرآن اوری دلے یا مفزان پوہ کرے ما کننا فی اصحاب السعیر نو نبای منگا نن پخاوندانو ددی جہنم کی اللہ افات رفو بذنبهم اقرارو کو دخپل گنا خپل جرم امنو لے اقرارو کو فسحقا اور دل تک سوک زانتا مجرم ہوئی او د جرم اعتراف او اقرار کیو توبه او باسی لنن اللہ دار چاو زر قبلی التا اعتراف او اقرار سے فائدہ بنور کئی اللہ اگر اقرار او کو فسحقا نو ہلاکت او تباہی دی لاصحاب السعیر د پار د خاوندانو د جہنم قالوا ای بدوی بلا اولنا راغلی مت پیغمبران او شپا او رضی اللہ کتاب بیانولو او مونگی دا قیامت دا دیو رضی نا بار بار یرولو ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شیو حکم و فیصل دا عذاب علی الكافرین پا کافرو قیل دخلو او بیل شدویتا وردن نشئی ابواب جہنم دروازو دے جہنم تا اوویل شدویتا زی وردن نشئی دے دروازو دے جہنم تا وردن نشئی تاسو دے دروازو دے جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ بیتا سپدی کی فبئسا نبد دا جہنم مثو المتکبرین زید پاتے کی دود تکبر کون کو مسوا وی موضع الاقامت تا دا پاتے کی دوزے او متکبرین چاہتا وی ور تکبر ستا وی حق نا اوری نی قبلے نی منظورے اللہ حبیب فرمائی مسلم شریف حدیث تے وی تکبر غمت الناس و بطر الحق تکبر ستوئی دا اللہ بندگانو لسپک قتل او تکبر ستوئی دا حق نمخڑول حق دیو پی جندو وغی نمخڑے فبئس مسوى المتکبرین نبد دا جہنم زید پات کی دود تکبر کون کو وسیق اللذین اور وان بکڑیشی حق کسان اتقو چی غید اللہ نیری دلیو اتقو ربهم وسیق اللذین اتقو ربهم روان بکڑیشی حق کسان چی غیری دلیو دخپل ربنا الالجنت زمرا جنت ڈلی ڈلی وردی دیکیم سی قوی التیم سی قوی خولماء لکلی دعاڑو کے فرق دے ای با پا دیکو دیکو بوزی لاسو کی بے زنزیلو نئی پخپو کی بے بیڑی مومنان چی دا کامل مومن چی دا قبر نرا پورت کی سورلی بورت تیار ہے لکہ دا غشان در تو گرو تیرشیو پا سور مریم کی سور مریم کی شبار اسم پارکی دا غشان تیرشیو دی دی با دا وفد آو دا ملمنو پا شکل کی جنت تبوت لیشی آیات گرئی پیزاتی آئیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا دیدے کی تعبیر بدل کرے یوم پکم اور ازبانی نحشر المتقین چرا جمع بکو پرزگار و متقیان الی الرحمن رحمان تا وفدا پسور لومان سوار وفدن اے رکبان جنتی اسونا اسور لئی وی خوچ قبر نرا پورت کی تیار ہے بورت والاڑی او داب کامل مومنانی اللہم جلنا منہم الى الرحمن وفدا رحمان تا وفدا سوار ونسوق المجرمين ابشر مجرمان الى جهنم وردا جهنم تتغي جهنم تبیت کی بوزن گورا سیقا و سیق دوارا یو شانتی ہوئی قبوت لل گورا دوارا یو شانتی نی بلکہ دیئے کہ علماء کرام ذکر کری اول اڈن چاہی جنت توردن کی نصور پا عزت بھائی نصور پا عزت بانے بھائی حدیث پاک کراغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی وی اول اڈالا حدیث دا مسلم شریف کراغلی چی جنت تا بدن نکی زماد امتنا نداغی علا سورت القمر لیلت البدر آغی با دسوار لسم دسپگمئی پشان مخون پڑکی گی او زلی گی با او بیا اور پسی بدویب نمبر آغی لکا یوڑیر لیس تورے چی پڑکی گی داغی پشان میں مخون پڑکی ندا دیزت للی دلی او دی دیکی روح المانی باز عارفین دام ویلی لکہ دا حدیث دی دیکی علماء ذکر کرے وی گو رسیق دیتا ہوئی لکہ او سڑے دا سی فزور روالے روی دی مومنان سر با میدان دا محشر کے دا رب العالمین ملاقاتو شی بچون کی دی خود طول زندگی مقصد دا رب العالمین دیدار دے دا تمام عبادات و دیمان خلاصہ دا اللہ رضا دا نو میدان دا محشر کی بدئی رب العالمین سر ملاقات نصیب شی نو بیا میں ملائک بوزی خدای خوبا دا اللہ دا دیدارا خوندی دلی نو زیبا نزکوی وسیق اللہ دینا ورطا بیج نور نعمتو نری تاسو قوصر کی گی نا نو عباد عارفینو دے کیویلی چی دی سیقا کی دی تیشارا دا دی دا جنت تراخی شی او دی خوب محشر کی اللہ لی دلی فلی رغبتهم فی رویتی عز و جل ثانیا لا یحبون فراق ذلک الموت دی خوب دغزے کی اللہ لی دلی ندوج دمینی دلی دو دا اللہ ندوی مزل دی با دغزے جدا کی دل بے نخو خی ملائک بے رزی بوی چمک کے لار شای جنت کی با اللہ تاؤسر دیدار و ملاقات کر ذکر حدیث پاک کی دا سراغلی پورز دا قیامت حدیث دا مسلم شریف دے حدیث دا مسلم شریف دے دے کہ ابن کثیر آغا اگت تفصیلا ذکر کرے دے میدان دا محشر کی با اعلانو شی چی چا دا چا عبادت کولو نو لار دی شی اخ پل معبود سر دنن مرگرے شی چا چی دا چا عبادت کولو نو لار دی شی او اغا خپل معبود سرد ننس شی اغی سرد مرگرش نو لار بشی خلق نور والا با نور پسی لار شی سفگمئی عبادت چکالو ای پسی بلار شی چاہتا اونو گٹو لیا و بزرگانو پیرانو عبادت کولو ای پسی بلار شی مومنان بدغشان پاتی شی ندی تا بدبر ناواز شی تا سولی نزی دی بای دنیا کی مونگ دغشان نوازی سو گٹو لپراتو سو کنو لپراتو او مونگ دیو اللہ عبادت کو نو رب العالمین با کما یلیق بشانی ہی دیس را دیدارو کی نو کل چی دی دا اللہ دیدارو کی دی با پا سجدی بانی پریوزی نو چونکہ میدان دا محشر کی دیدار راغے نو دا دی با بیازرد نکی گی روح المانی ویزکی دلتا وسیق اللذین ذکرو وسیق اللذین او بو بتلیشی ها کسان اتقو ربهم چی اغیری دلی دخبل ربنا فضلکی در رب یروا او داغی مطابق زندگی در شریعت مطابق تیرولا الال جنت جنت تا زمرا ڈلی ڈلی حتی تردید آجا اوها تردی چی دی بدی جنت تراشی وفتحت ابوابها گراغے کی وو نو ذکر کرے او دیدے کی وو ذکر کرے دا قرآن یو یو حرف سور سور فائدہ کرے دلتو وفتحت ابوابها دا دی دراتلو نمخ کی بد جنت دروازی کلا اکڑی شیوی دا جہنم دروازی ببندی نو چی دی راشی نو کلا اکڑی شیوی وفتحت ابوابها او د مخ کی نبا کلاو کڑی شوی دروازی دی جنتنو. عام روایاتو کی ات دروازی راغلی حضرت ایک امام قرطبی ذکر کری دی یو کتاب دی کتاب التذکرہ ویغی کی ما راجم کری نو دیار لسو پوری دروازی میں ذکر کری امام قرطبی ہوئی خو عام و حادیثو کی ذکر داتو دروازو رازی وفتحت ابوابها او دم مخ کی نب کلاو کڑی شوی دروازی داغی دی جنت دروازی د مومنان و دراتلو نمخ کی بکلاوی وفتحت ابوابها داو بارک دیرے کی علماء تفسیر و ذکر کری چی دیرے کی داو یا خود عطف دا پار دے پیو جملے اور آغی جواب محذوف دے یادی ہے کہ علماء بازودام لکھری چو زائد دے اباز علماء دے تو واو سمانیہ دا اے دا عرب دا یہ طریقہ دا چی اگئی دیو نشمیر کئی نوئی خمسا ستا سبعا نو چکل آتی لور سی نوئی ذکر کئی و سمانیہ نو قرآن چون کی دئی پہ جبر آگلے نو دے سمانیہ توئی واو دا سمانیہ عرب چشمیر کئی نوئی سی خمسۃن ستۃن سبعۃن و ثمانیہ چکل او تو رسی نداتم عدد سراغی و ذکر کئی قرآن شریف اندر ادا سیری دی دے پدے ویسخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام دا عدد دا ثمانیی سرے و ذکر کرے اور قرآن شریف کے تائبون العابدین نچوی صفاتی ذکر کری و اتم لرا رسیدلے ویوناہون عن المنکر دارنگ قرآن شریف سورہ کہف کے در کرا روان دی ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم عدد اتو سروو ذکر کئی دارنگ رسو سورہ تحریم کے راوی ویثیبات وابکارا دا اتو دا عدد سرا قرآن شریف وو ذکر کئی ندیوے تمچون کے دا دروازی اتری وفتحت ابوابہا دا ربی دا غی دا عرف او دا غی دا اغا محاوری مطابق یو ذکر کو وفتحت ابوابها دا مخکن بکل اوکڑی شوی دروازی دا غی وقال لهم خزنتها لفظی ترجمہ کو تفصیل بے انشاءاللہ بیا کو وقال لهم خزنتها ابوی دویتا اغا سوکی دار ملائک ددی جنت سلام علیکم جنت یا متبوی پتا سوری سلامی چھوی بو تم تاسو زان دا شرک و گناہنو نا پاک کھڑے ہو یو مانے دادا زان نا پاک کھڑے ہو مچی چا زان پاک کھڑے نو جنت دا پاکا نو زیرے فدخلوها خالدین وردن نشی دیتا و یو پدی کی ہمیشہ اللہم جلنا منہم اللهم ربنا آتنا في تيق الذين أوروان بكريشي هاكسان اتقوا رب